करें मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महति अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है अर्थ बल धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम इसको हमने पढ़ा दिया था ना जी। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतम च भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। ये बता ये सूत्र हो गया था कि नहीं? हो गया था। और सामान्य रूप से आगे जो द्वितीय वृत्ति पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आएगा और काष्ठ वृत्ति तो, परंतु यह है कि पीछे भी पढ़ाया हुआ हूं। यहाँ पर जो है प्रातिपदिकम जो है अर्थवान शब्द है उसकी प्रातिपदिक है। अच्छा वो तो नहीं वहां है, वो तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र पश्चिमा पे है, वहां पे पता है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। तो जो विशेष था वो जो लौकिक व्यवहार में की दृग धीर बचो ब्रुते को रोगिर कश्चन नास्तिक की दृग चंद्र में पश्यति तब सूत्र पाण्यर्वदा, जिसमें यही सूत्र बोलिएगा कि रोगी कौन है, विद्वान को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, नास्तिक कौन है और किस दिन चंद्रमा ने दिखाई देती। इसका उत्तर है अश्वधातु प्रत्यय। अब आगे है कृत तदित समासाश्च। कृत तदित समासाः 1, 2, 46 नंबर सूत्र है, निकाल लेंगे। कृत तदित समासाः अकारांत पुंलिंग कृत तदित समास शब्द प्रसंग के बहुवचन है, च अव्ययपद है। समास है कृत च तदितश्च समासश्च इति कृत तदित समासाः, इतर योग द्वंद हो गया। और ऊपर से अर्थवत् और प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति आ रही है। तो मैंने अर्थवत नहीं लाएंगे तब भी जो है अर्थ वही निकलेगा, क्योंकि जो है कि कृदंत जो भी होगा वो अर्थवान ही होगा। कृदंत जो है निरर्थक तो होगा नहीं, तहतान निरर्थक नहीं होगा, समास निरर्थक नहीं होगा। परंतु उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए, जैसे लोक व्यवहार में भी होता है ना जी, कि किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए वो दोबारा पुनः कह दिया जाता है, तो ऐसे ही अर्थवत यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों सूत्र मिलकर के प्रातिपदिक करता है, तो अर्थवान को करता है तो ये भी अर्थवान है, इसलिए अर्थवत ही होगा। यहाँ पर भी अर्थवत ले आएंगे तो अर्थ रहेगा अर्थवंत कृदंता तद्धितांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। समझ गए अर्थ जी? अर्थवंत हमने इसलिए कर दिया क्योंकि जो है यहाँ पर कृत का कृत से प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम अर्थात यस्मात् सः प्रत्यय विहितः तदादि तदंतश्च ग्रहणम, ये जो परिभाषा है इस पारिभाषिक से जो है इसमें तदंत विधि हुई है, इसलिए कृत माने कृदंत और तदित माने तदितांत, क्योंकि दोनों प्रत्यय है। तो कृदंताः, तो कृदंत क्या अर्थवान है, तो अर्थवंत कृदंत कृदंता बहुवचन कर दीजिए, अर्थवंत कृदंता तद्धितांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा भवन्ति। अर्थवान कृदंत तद्धितांत और समास अर्थात कृत प्रत्यांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत का उदाहरण है कार का हार का, क्रीधा से नील करके कार का बना लेंगे, हृदा से नील करके हार का बना लेंगे, ऐसे पीछे बता दिया वहां क्रीधा से तीस करके कर्ता बन जाएगा, हृदय से तीस करके हारता बन जाएगा। तदित का शाला है भव शालीय, यहाँ पर छ प्रत्यय छ को ए करके शालीय, उपग उपगोह उपगोह प्रत्यय उपगवा अण आकर के जो है आदि को वृद्धि होकर उपगवा बन जाएगा। तो ये उपगु जो है तदि औपगवा, तो ये औपगवा ये जो है तदितांत है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है। ऐसे ही कर्ता हर्ता ये सब कृदंत है, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। कार का हर कृदंत इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा है, फिर सुवा करके विसर्ग के कार का बन जाता है। तो इस तरीके से ऐतिकायन औपग वह सब पीछे हमने सिद्धि कर दिया हुआ है। समास जो है समास में राजपुरुष कष्ट कष्टम से सब बता दिया हुआ। अब जो है ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व अकारांत पुमलिंग ह्रस्व प्रथमांत एक वचन है, नपुंसक अकारांत नपुंसक लिंग नपुंसक सप्तमी एक वचन है, प्रातिपदिकम प्रातिपदिक से अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक शब्द प्रथमांत एक वचन है। तो क्या होगा जी नपुंसक प्रातिपदिक से नपुंसक लिंगे लिंगे वर्तमान से प्रातिपदिक से ह्रस्व भवति, नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व होता है। तो प्रातिपदिक का मतलब क्या, जो प्रातिपदिक को ह्रस्व होगा तो प्रातिपदिक पूरे को थोड़े ह्रस्व होगा, वर्ण को होगा। तो प्रातिपदिक जो है तो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। तो किसके स्थान पर हो, तो जहां पर ह्रस्व शब्द है, हमने पीछे अतश्च सूत्र पढ़ाया था कि ह्रस्व दीर्घ प्लूत शब्द यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लूता विधीयन्ते तत्र अत इति षष्ठन्त पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम्। मैंने ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व के द्वारा ह्रस्व का विधान किया गया हुआ हो, दीर्घ कह करके दीर्घ का विधान किया गया हो, प्लुत कह करके प्लुत का विधान किया गया हो, वहां पर ह्रस्व दीर्घ अच पद उपस्थित हो जाएगा, इसलिए अच के स्थान पर ह्रस्व होगा, ये परिभाषा उपस्थित हो जाती है। इसलिए अर्थ हो जाएगा कि नपुंसक लिंगे वर्तमान से प्रातिपदिक से, तो क्या अच है तो अच विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष्य है, अच्छा विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष्य है। तो ये जो है तो अच्छा जब विशेषण है और प्रातिपदिक जब विशेष है, इसमें तद विधि हो गई। तो तदंत विधि होने से क्या हो गया जी कि अजंत प्रातिपदिक, अजंत प्रातिपदिक के स्थान में ह्रस्व होता है, ऐसा अर्थ हो गया कि अजंत प्रातिपदिक के स्थान में ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अचः स्थाने ह्रस्व भवति, सॉरी अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अलह स्थाने ह्रस्व भवति। क्या हो जाएगा जी नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकस्य अजंतस्य नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अलह स्थाने ह्रस्व भवति, ये इसका अर्थ हुआ। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रथम वृत्तिकार में कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमान में प्रातिपदिक अंतस्य ह्रस्व भवति, अत्र अचस्त इति परिभाषा सूत्र उपतिष्ठते। यहाँ जो अचस्त ये परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होती है तेन, इसीलिए अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ये कहा, पर अंतस्य अलह भी जोड़ देंगे, इसलिए अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अलह स्थान ह्रस्व भवति। उदाहरण है अतिरिकुलम अतिरिकुलम, हमने पढ़ा दिया था अतिरिकुलम मतलब हुआ कि रायम अतिक्रांतम यत कुलम, मने जिस कुल ने धन को अतिक्रमण कर दिया है, जिस कुल ने धन का उल्लंघन कर लिया अतिक्रमण कर लिया है कर गया है वो कहेंगे, उसको कहेंगे अतिरिकुलम। और जिस कुल ने नौका को अतिक्रमण कर गया वो हो गया अतिनुकुलम, मने दो में कंपटीशन में जो आगे बढ़ गया। तो इसमें जो है रई मने अतिसु और रई अम था, या रई अम अतिसु था और अत्यादय क्रांता जैसे द्वितीय, या हमने बताया था कि समास हो गया फिर कृत तदित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो गया। तो ये रई अति है प्रथमान निर्देशम समास उपसर्जनम से समास विधायक सूत्र में जो प्रथमान निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो अत्यादय जो है प्रथमा विभक्ति है उससे निर्दिष्ट है, अति उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्व से पूर्व हो गया तो अति रई हो गया। अब यहाँ पर ह्रस्व नपुंस के प्रातिपद कैसे नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व हो तो नपुंसक लिंग है अतिरि अतिरि प्रातिपदिक जो है नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग वर्तमान प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व हो। तो ह्रस्व किसको हो तो अच को हो तो अच तो यहाँ पर अभी है अभी है त तो का ई भी है रई का र का ई भी है तो बोलेंगे भाई अ तो ह्रस्व है ही अपने आप में तकार द्रव्यधिकार ह्रस्व है तो वहां पर क्या तो अब ये ह्रस्व को भी तो ह्रस्व हो सकता है। यदि मान लीजिए जहां पर वर्षा वर्षा जब होती है तो जहां पर पानी होता है वहां पर वर्षा ये कहती है कि यहाँ पर पानी इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बरसू मैंने यहाँ पर मैं नहीं बरसूंगी वृष्टि ऐसे बात कहती है क्या नहीं कहती है तो पर्जन्य दत्त न्याय ना जैसे पर्जन्य जो है वर्षा जो है जहां जल है वहां पर भी बरसती है जहां जल नहीं वहां पर भी बरसती है ऐसे यहाँ पर भी हो जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर जो है यहाँ पर ये कह रहे कि अच तो यहाँ पर अच्छा विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष है इसलिए अजंत प्रातिपदिक तो अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व तो अब अजंत प्रातिपदिक तो अतिरय पूरा हो गया तो अतिरय अब किसके स्थान पर ह्रस्व पूरे के स्थान पर ह्रस्व कि क्या हो मतलब ये पता नहीं है। तो फिर कह रहे कि अजंतस्य प्रातिपदिक अंतस अलह स्थान ह्रस्व की मैंने अजंत प्रातिपदिक के अंतिम जो वर्ण अई है उसके स्थान में ह्रस्व होता है तो उस अच के स्थान पर ह्रस्व हुआ तो अब उसके स्थान पर ह्रस्व क्या होगा जी ऐ के स्थान पर ह्रस्व क्या होगा तो ये चीज ह्रस्वादेश परिभाषा उपस्थित हो जाएगी कि ह्रस्वादेश कर्तव्य एक स्थान ई के ह्रस्व होती क्योंकि वहां पर ऐ जो है ऐ और मैंने क्या है ऐ में क्या कौन कौन से वर्ण है ऐ में जो है ए और ऐ वर्ण है सॉरी अ और ऐ में जो है अ और ए वर्ण है और ए में भी अ और ई वर्ण है तो क्या हो गया अ और ई तो रई का तो जो आई का जो रस होगा वो अ ई माने अ और ई जो है तो आई के स्थान पर अ हो कि ई हो ये पता नहीं है। तब यहाँ पर एक फर है कि भाई एच ह्रस्वादेश ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच के स्थान में इक ही होगा ई उरिल तो आई के स्थान पर ई हो गया अ नहीं हुआ तो अतिरि हुआ सु आ गया सु ले आइए सु को समर्थों से अम कर दीजिए अम करके लुक हो जाता है तो लुक कर दीजिए सु और अतरी हो गया अतरिकुलम ऐसे अतरिकुलम हो गया तो अतरिकुलम अतरिकुलम ही हो गया। आगे है गो स्त्री उपसर्जन गो स्त्रियो इकारांत स्त्री गो स्त्री शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है गो स्त्री शब्द इकारांत इकारांत ह्रस्व इकारांत है ह्रस्व इकारांत गो स्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति स्त्री स्त्री स्त्री स्त्री दीर्घ कारांत है जी स्त्री दीर्घ कारांत हो जाएगा ई कारांत दीर्घ कारांत है मैं गलत बोल दिया दीर्घ कारांत स्त्रीलिंग स्त्री गो स्त्री शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है उपसर्जन से अकारांत नपुंसक लिंग उपसर्जन शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है समास है गो स्त्रियों में गौ स्त्री चैती गो स्त्रियो तयो गो स्त्रियो इतर योग द्वंद हो गया। अब ऊपर से ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से ह्रस्व और प्रातिपदिक मृत्यु आ रही है यहाँ पर नपुंसक की नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर स्त्री शब्द पढ़ा हुआ है और उपसर्जन जो है उपसर्जन से जो है उपसर्जन से भी षष्ठी है गोस्त्रियों भी षष्ठी है उपसर्जन से विशेषण है गोस्त्रियों का उपसर्जन विशेषण है गो और स्त्री का और गो स्त्री विशेषण है प्रातिपदिक का ऐसा है गो स्त्री विशेषण है प्रातिपदिक का तो क्या अर्थ हो गया जी तो ऐसा उपसर्जन गो और उपसर्जन स्त्री ये उपसर्जन का संबंध गो के साथ भी है और उपसर्जन का संबंध स्त्री के साथ भी है तो अर्थ उपसर्जन गो शब्दांतस्य उपसर्जन गो शब्द है प्रत्यय है ही नहीं उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य ऐसा गो शब्द से शब्द का अध्ययन कर लिए, अथ अथ शब्दानुशासनम तो शब्द चल ही रहा है, इसे अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा। तो उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य तदंत विधि हो गई इसमें, और गो के साथ उपसर्जन के साथ गो का जो है स्वरूप संबंध होने के कारण तदंत विधि नहीं हुई, इसलिए उपसर्जन गो होना चाहिए, गो हो चाहिए उपसर्जन होना चाहिए। तो उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य और उपसर्जन स्त्री, उपसर्जन का स्त्री के साथ भी संबंध है। क्यों संबंध है आपको बताया ही हुआ हूँ, द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदं प्रत्येकं विसंबध्यते, द्वंद्व के शुरू में या द्वंद्व के अंत में जो भी पद सुनाई देता है वह प्रत्येक के साथ वर्ती पदार्थ के प्रत्येक शब्द के साथ संबद्ध होता है। तो यहाँ पर इसलिए उपसर्जन का गो के साथ भी संबंध है, स्त्री के साथ भी संबंध है, इसलिए उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य और उपसर्जन स्त्री यहाँ पर से स्त्री से न स्त्री प्रत्यय, यहाँ पर स्त्री से स्त्री प्रत्यय, तो उपसर्जन स्त्री पर प्रत्यय होने से तंत्र विधि हो गई। तो स्त्री प्रत्यांतस्य, स्त्री प्रत्यांतस्य प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक के आधार पर विशेषण बना दीजिए, स्त्रियांतस्य प्रातिपदिकस्य, स्त्री माने स्त्री अंत वाला जो प्रातिपदिक, स्त्री अंत वाला ने क्या है, स्त्री प्रत्यय ही लिया जाएगा और दूसरा क्या लिया जाएगा, इसलिए स्त्री प्रत्यांतस्य प्रातिपदिकस्य च, माने उपसर्जन गो शब्दांतस्य उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य च प्रातिपदिकस्य अंतस अलह स्थान रहस्यो भवती, षष्ठी स्थान योगा यहाँ पर ले आएंगे, अलंकृत परिभाषा ले आएंगे, षष्ठी स्थान योगा ले आएंगे, दोनों परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। वक्त क्या होगा जी, फिर मैं बोल रहा हूँ, उपसर्जन गो शब्दांतस्य उपसर्ज प्रातिपदिकस्य उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य च प्रातिपदिकस्य अंतस अलह स्थान रहस्यो भवती, उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक के अंतिम अल के स्थान में, अंतिम जो अल माने वर्ण के स्थान में क्या होता है, ह्रस्व होता है। तो गो शब्दांत में चित्रगु है, शबलगु है, स्त्री प्रत्यांत में निष्कौशाम्बी निर्वाराणसी अति खट्व अति माला। तो निष्कौशाम्बी पीछे भी हमने किया ही था, फिर ये करेंगे, मतलब एक बार बता दूंगा तो आपको मजबूती हो जाएगी। जैसे यहाँ पर चित्रगु है, पहले गो शब्दांत पर ले लीजिए, चित्रगु, चित्रगु का अर्थ है चित्रा गावो यस, चित्रगु चित्रकबरी गायें हैं जिनकी, उसको चित्रगु कहेंगे, जिसके पास चित्र विचित्र वाले वन चित्रकबरी गायें हैं उसको कहेंगे, उस व्यक्ति को उस मालिक को कहेंगे चित्रगु। तो यहाँ पर चित्रा गावो यस, तो चित्र बहुत सारे हो गए, गो भी बहुत सारे हो गए, तो चित्रा गावो यस, तो चित्र जस गो जस, चित्रकबरी गाय है जिसकी, या चित्रकबरी गौ है जिसके पास, एक भी हो सकता है, तो जो चित्र गौ यस्य ऐसा कर देंगे, और बहुवचन बहुत सारे एक चित्रा गावो यस्य, एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, उसके आधार पर विग्रह करके आप वैसे ही प्रत्यय ले आएंगे। जब ये मैंने चित्रा गौ यस्य कहेंगे तो चित्र सु गौ सु हो जाएगा, और चित्रा गावो यस्य कहेंगे तो चित्र जस गो जस हो जाएगा। हाँ, और जगह चित्रौ गावौ यस्य, गौ गावौ गावः, तो चित्रौ गावौ यस्य, तब जो है वहां पर चित्र औ गौ औ हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। आपकी दृष्टि क्या है, क्या चीज आप सामने वाले के पास एक गाय है या दो गाय है या अनेक गाय है, इस पर आप को देख करके उस तरीके से करेंगे। यदि बहुवचन के आधार पर कर रहे हैं तो चित्र जस गो जस हो गया, अब इसका अनेक मन पदार्थ, अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक शुभम जो है समास को प्राप्त होता है, तो समास हो गया, तो कृत्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी सुपधातु प्रातिपदिक हो, धातु प्रातिपदिक सुख का लुक हो जाता है। तो चित्र गो, अब चित्र गो, अब प्रश्न यह है कि चित्र गो इसमें से किसका पहले प्रयोग करें, गो का पहले प्रयोग करें कि चित्र का प्रयोग करें, क्योंकि तो जो है प्रथमान निर्देशम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमान निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, तो जब उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है तो यहां पर जो है प्रथमा विभक्ति, अनेक मन्य पदार्थ है समास विधायक सूत्र में, अनेक अन्य पदार्थ है, तो अनेकम जो प्रथम व्यक्ति है उसके द्वारा निर्देशित तो चित्र और गो है, तो चित्र की भी उपसर्जन संज्ञा है और गो की भी उपसर्जन संज्ञा है, दोनों गो है, मतलब चित्र भी उपसर्जन है गो भी उपसर्जन है। तो अब इसमें से चित्र को पहले रखें कि गो को पहले रखें, प्रश्न ये हुआ। तो कोई कहेगा मैं चित्र को पहले रखूंगा, कोई कहेगा नहीं गो को पहले मैं रखूंगा। तो दोनों में आपस में तकरार हो तो उसका समाधान क्या है? तो उसका समाधान है कि एक सूत्र है सप्तमी विशेषण, ये जो सप्तमी विशेषण विशेषणे विशेषण बहुलम जो है ये 2, 3, 35 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 35 नंबर सूत्र है, 35 नंबर सूत्र है, 2, 2, 35 है, 3 में गलत बोल दिया होगा, बोला होगा तो 2, 2 दूसरा अध्याय दूसरा पाद का सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो, गलत में बोले सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो, सप्तमी विशेष विशेषण विशेषण बहुव्रीहो तो दूसरा समास करने वाला हो गया, यह है सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो निकाल लीजिए, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो ये 2, 2, 35 नंबर सूत्र है, निकाल लिया सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो। तो सप्तमी विशेषणे अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी विशेषण शब्द प्रथम द्विवचन है बहुव्रीहो, इकारांत पुमलिंग बहुव्रीह शब्द सप्तमी द्विवचन है, समास है सप्तमी च विशेषणम चेति सप्तमी विशेषणे, तृतीय योग द्वंद हो गया, और ऊपर से उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, जो 2, 2, 30 नंबर सूत्र है उससे पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, और उपसर्जनम तो है ही परंतु यहाँ पर पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, उपसर्जन को भी ला सकते हैं परंतु यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि सप्तमी च विशेषणम च, सप्तमी या विशेषण तो बहुव्रीह माने बहुव्रीह समासे, बहुव्रीही समासे, बहुव्रीही समासे माने बहुव्रीह माने बहुव्रीही समासे सप्तमी तदंत विधि सप्तम्यंतम ऐसा हो गया, और विशेषण विशेषण विशेषणम च सप्तमी इसलिए सप्तम्यंतम विशेषण माने विशेषणम च पूर्वम प्रयोक्तव्यम, सप्तमी और विशेषण का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। अब चित्रा गावा में चित्रा भी उपसर्जन है, गावा भी उपसर्जन है, उसके आधार पर उपसर्जन पूर्वम से कोई भी हो सकता है, चित्रा भी हो सकता है, गो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो का दिया कि बहुव्रीहो समासे विशेषणम पूर्वम प्रयोक्तव्यम और सप्तम्यंतम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, सप्तम्यंत में तो कंठे इस तरह काल वैसे कंठे काला था, कंठे पहले हो गया, और विशेषणम में हो गया चित्रा गावा यस्य, अभी जो किया था चित्र जो है विशेषण है गौ का, और तो हो गया कि उपसर्जन तो है ही तो विशेषण जो है उसका प्रयोग होगा, यहाँ पर उपसर्जन कहे या न कहे वो स्पष्टार्थ हो जाएगा, इसलिए सप्तम्यंतम विशेषणम च पूर्वम प्रयोक्तव्यम बहुव्रीहो समास है, तो ये बहुव्रीहि समास है ही चित्रगु, तो बहुव्रीहि समास में विशेषण जो चित्र है उसका पूर्व प्रयोग होगा, तो चित्र गो हो गया। अब चित्र गो, अब इस चित्र गो जो है बहुव्रीहि समास में है, ये जो है चित्र गो जो है ये यहां पर चित्र गो उपसर्जन है, यहां पर उपसर्जन संज्ञा वाला उपसर्जन नहीं है, दो तरीके का होता है, होता है उपसर्जन एक होता है अनुपसर्जन, तो बहुव्रीहि समास में जो वर्ती पदार्थ होता है वह उपसर्जन होता है गौण, उपसर्जन का अर्थ होता है गौण, उपसर्जन का दो, एक तो उपसर्जन संज्ञा है जो कि समास विधायक सूत्र में जो प्रथमान निर्दिष्ट पद है उसका नाम उपसर्जन है, परंतु उपसर्जन का अर्थ होता है गौण, गौण सर्जन के उप माने समीप, सर्जन के समीप जो है, सर्जन माने जो उत्पत्ति के समीप जो है, जो कुछ उत्पत्ति है उसके समीप, तो गौण वो लिटरल मीनिंग के आधार पर बताए, इसलिए उपसर्जन का अर्थ है गौण, तो चित्र को जो है गौण है, अन्य पदार्थ जो व्यक्ति है प्रधान है, व्यक्ति चित्तगबरी गाय है जिसको जिसके पास वो प्रधान है, तो चित्र को जो बहुव्रीहि समास सारे पद ही उपसर्जन होते हैं, और उपसर्जन होने से चित्र को जो उपसर्जन है, तो अभी हमने कहा था गो स्त्री उपसर्जन से उपसर्जन गो शब्दांत, तो चित्र गो उपसर्जन गो शब्दांत है, प्रातिपदिक है, तो उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक को रस हो, किसको हो, तो अंतिम अल जो है, अंतिम जो अंतस अल स्थान है तो ओ को होगा, तो फिर ए जग रस वाले रस भाई ओ के स्थान पर क्या होगा, तो औ होता है, औ भी रस्व है, उ भी रस्व है, तब ये कर रहा है एच ह्रस्वादे से, ह्रस्वादे से कर्तव्य एच स्थाने एक ह्रस्व भवती, ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच के स्थान में इक होता है, तो यहाँ पर उ ओ के स्थान पर उ हो गया, चित्रगु हो गया, और सु आया और सु का अनुबंध लोप करके ससज स्वरूप और विसर्ग खड़ बसर में से रूप चित्रगु बन गया। इसी प्रकार जो है सबला गावो ऐसा सबलगु, चितकबरी गाय है जिसकी वह चित्रगु हो गया, सबला गाय है जिसकी उसको सबलगु कहते हैं, सबलगु कहेंगे, अब सबला भी चितकबरी को ही कहते हैं। चित्रा गावो ऐसा होगा चित्रित गाय है जिसके चित्र जिसमें चित्र भी चित्र ये हो गया चितकबरी गाय है वही हो गया। अब है निष्कौशाम्बी है निर्वाराणसी, ये जो है हमने आपको पीछे इसके संबंध में बता दिया हुआ है, ये जो है आपको हमने जो बताया था एक विभक्ति चापुर उन्हें पाते में जो निष्कौशाम्बी और निर्वाराणसी जो है, तो निष्कौशाम्ब्या ये जो निष्कौशाम्ब्या इसकी जो व्याख्या हमने की थी, इसकी जो इसका जो हमने विग्रह जो बताया था निष्कौशाम्ब्य मन निष्कौशाम निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्ब्य ऐसा ना जी, निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्ब्य ऐसा, तो कौशाम्बी से जो निकला हुआ निकल गया है उसको निष्कौशाम्ब्य कहेंगे, या वाराणसी से निकल गया निर्वाराणसी हो गया। तो ये जो है निष्कौशाम्बी दीर्घ कारांत है, तो निष्कौशाम्बी है वो पीछे ही हमने समाज बता निरसु कौशाम्बी गति इत्यादि करके सब कुछ निरादया क्रांत पंचम्या पंचम्यंत जो है समास उपमंत के साथ जो है निरादि का समास होता है क्रांत आदि अर्थ में, तो क्रांत आदि अर्थ में समास हुआ और फिर सुपोधात पाद पूर्वत खरीगन फिर निर्कौशाम्बी हो जाएगा, और एक विभक्ति चापुर पाते से जो है कौशाम्बी की जो उपसर्जन संज्ञा है, और उपसर्जन संज्ञा होने से यहाँ पर पंचम्यंत है ना जी एकदम जो सटीक जो है जो बदलता नहीं है बस एक ही रूप में रहता है, एक विभक्ति चापुर पाते, तो यहाँ पर कौशाम्बी जो है वो जो है का जो पूर्व जो निपात है वो उसकी उपसर्जन पूर्वम से नहीं हुआ, क्योंकि तो उससे नहीं हुआ मैंने कौशाम्बी को उपसर्जन संज्ञा हुई है पूर्व निपात वाली नहीं है, और यहाँ पर क्या हुआ कौशाम्बी ने गो स्त्री उपसर्जन से तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, तो कौशाम्बी उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है निरादय मैंने, क्योंकि जो कौशाम्बी से जो निकल गया वह व्यक्ति प्रधान है, वह व्यक्ति प्रधान है, तो ये जो प्रधान तो है नहीं कौशाम्बी इसलिए उपसर्जन है, तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत की जो है कोई अंतिम अल के स्थान में रस हो गया, तो रस हुआ तो एचिक रसवादे से दीर्घ इकार के स्थान में सॉरी यहाँ पर एचिक रसवादे से की आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है बस रस हो गया दीर्घ इकार को रस विकार हो गया निष्कौशाम्बी यार, और आगे जो है अब नीर जो है नीर को खड़ बसंग में से रखो विसर्ग कर देंगे, फिर ईदुपधात मान ईदुपधस्य चाप्रत्यस्य से विसर्जन को सत हो गया, इकारो धबला है उसको सकार हो गया इसलिए निष हो गया, और कौशाम्बी सु आ गया निष्कौशाम्बी बन गया, तो निर्वाराणसी भी ऐसे ही हो जाएगा कि वाराणसी से जो निकल चुका है निकल गया है वो निर्वाराणसी। अब ऐसे निर्वार अति खट्टो अति माला, अब अति खट्टो अति माला खट्टो अति क्रांत अति खट्टो जो खाट को अतिक्रमण कर गया है जो लांग गया है मैंने जो खाट को अतिक्रमण कर गया लांग गया हो उसको कहेंगे अति खट्टो, ऐसे माला अति क्रांत अति माला जो माला का अतिक्रमण कर गया हो वो अति माला। हाँ तो अब खाट का अतिक्रमण कर गया का मतलब क्या हुआ जी, खाट का अतिक्रमण करके मतलब कि खाट तक जो जब तक व्यक्ति नहीं गया है और खाट का भी करूंगे, उन्होंने खाट से आगे बढ़ गया, मतलब खाट से आगे बढ़ गया का मतलब हुआ। अब ये प्रसंग अंतर क्या अर्थ होगा वो देखना पड़ेगा, परंतु इसका दो तरीके से अर्थ हो सकता है। तो खाट को जो अतिक्रमण कर गया, अर्थात खाट को जो अतिक्रमण करेगा तो खट्वारूढ़ो अयम जाल, मतलब खट्वारूढ़ो अयम। यदि कोई ब्रह्म, पहले जमाने में खाट के ऊपर ब्रह्मचारी नहीं सोया करते थे, खाट पर सोना ठीक नहीं माना जाता था, क्योंकि जो खाट पर सोने का अधिकार केवल गृहस्थी का ही होता था, क्योंकि गृहस्थी जो है वह बस उसमें ऐसो आराम की जिंदगी है, तो इसीलिए जो है ब्रह्मचारी जो तपस्या की जिंदगी है, तो इसीलिए ऐसा ये था उस समय की एक रूढ़ी रूप में था कि जो खट्वारूढ़ जो हो गया अगर उसने शादी कर लिया, इसका मतलब ये हुआ ब्रह्मचारी को खट्वारूढ़ नहीं होना चाहिए। अब खट्वारूढ़ का जो अतिक्रमण कर गया है, खट्वारूढ़ ये भी था, खट्वारूढ़ पर ये भी था, दोनों उसमें जो आगे बढ़ा था वानप्रस्थ आश्रम में जो चला गया, उसको ये कह सकते हैं। ऐसे माला अतिक्रांत माला, तो माला को जो अतिक्रमण कर गया, माला का जो अतिक्रमण कर गया हो, अर्थात व्यक्ति को सम्मान होता है, सम्मान इत्यादि में माला पहना जाता है, मन में भावना होती है माला इत्यादि पहनने का, पर जिस व्यक्ति के मन में माला से को अतिक्रमण कर गया, माला वाला क्या पहनना, बस वो बैरागी हो गया, यह अर्थ लिया जा सकता है। तो देखिएगा क्या अर्थ हो सकता है, तो खट्वा अतिक्रांत, तो खट्वा अम अतिक्रांत, मतलब खट्वा अम अतिशु ऐसा, और माला अतिक्रांत माला अम अतिशु, यहाँ पर भी जो है अत्यादय क्रांत द्वितीय इस वार्तिक से समास हो गया, फिर जो है पूर्वत है लोप इत्यादि करके और उपसर्ग में है तो उपसर्जनम पूर्वम अति खटवा हो गया और अति माला हो गया, और फिर गो स्त्री और उपसर्जन से उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है उसके अंतिम जो आ है उसको ह्रास हो गया, ह्रास होने से मैंने और अति खटवा हो गया अति माला ऐसा हो गया। तो असुआ करके विसर्ग हो गया, खटवा अति माला ऐसा बन गया, समझ गए जी। हाँ सर, अब आगे है, आगे है लुक तद्धित लुकी, लुक तद्धित लुकी, लुक ककारांत पुमलिंग लुक सब तत्वते एक वचन है, तद्धित लुकी ककारांत पुमलिंग तद्धित लुक सब तत्वते एक वचन है, तद्धित लुकी तद्धिता से लुकी तद्धिता से लुक तद्धित लुक तस्मिन तद्धित लुकी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसके ऊपर जो सूत्र है गो स्त्री रूप सर्जनस्य, गो स्त्री रूप सर्जनस्य 1248 से स्त्री की अनुवृत्ति आ जाएगी और उपसर्जनस्य जो है इसकी भी अनुवृत्ति आ गई। तो अर्थ क्या हुआ जी, अर्थ हुआ कि तद्धित लुकी सती सप्तमी से तद्धित लुकी सती ऐसा अर्थ हुआ, सती सप्तमी मैंने यश्च भावेन भाव लक्षणम इस सूत्र से सप्तमी हुई है, तद्धित लुकी सती है उपसर्जन स्त्री है, स्त्री प्रत्यय इसलिए स्त्री प्रत्यंत तदंत विधि हो गई, तो तद्धित लुकी सती उपसर्जन स्त्री प्रत्यय के लुक भवती, यह स्त्री प्रत्यय लुक भवती या स्त्री प्रत्यंतस्य अंतस अलसान लुक भवती ऐसा भी कह सकते हैं, या उपसर्जन स्त्री प्रत्यय से यहाँ पर सीधे उपसर्जन स्वरूप संबंध करके उपसर्जन स्त्री प्रत्यय लुक भवती, मैंने तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक होता है। उदाहरण है इसका पंचेन्द्र दशेन्द्र पंचशकुलम आमलकम बकुलम कुबलम बद्रम, तो जैसे पंचेन्द्र पंचेन्द्र अब पंचेन्द्र का मतलब क्या हुआ जी, पंचेन्द्र का मतलब हुआ कि पंच इंद्राण्य देवता यस्य स पंचेन्द्र, पांच इंद्राणी या जिसके पास है देवता, पांच इंद्राणियां जिनके अतः पांच इंद्राणियां जिस देवता के पास है उस देवता को कहेंगे पंचेन्द्र। तो पांच इंद्राणियां देवता है जिसके, जिसके मतलब जब हवन इत्यादि किया जाता है तो हवन इत्यादि में जो है कुछ स्थाली पाक किया जाता है, स्थाली पाक होता है जिसको हवन में डाला जाता है, जैसे कि सुस्कृत आहुति इत्यादि देते हैं ना जी, तो सुस्कृत भी एक स्थाली एवं स्थाली पाक है, ऐसे कोई जब विशेष यज्ञ होता है तो उसके लिए विशेष रूप से चरु इत्यादि का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर तो कोई कर ही नहीं सकता, करेगा तो बोलेगा कि जो है पंडित जी बहुत समय लगाते हैं। तो ये जो है कि पंच इंद्राण्य देवता अस्य स्थाली पाक अस्य, मने जो स्थाली पाक है, जो स्थाली पाक का मतलब हुआ कि जिसको हम हवन के लिए जिसको एकदम शुद्ध इत्यादि करके और फिर जो है हमने चरु का निर्माण किया है, हमने जो है चावल इत्यादि बनाया है, स्थाली पाक वो है। तो ऐसा स्थाली पाक जिसका देवता पांच है, माने पांच देवता वाला ये स्थाली पाक हो गया, माने पांच देवताओं को दिया जाएगा, देवियों को। वो इंद्राणी देवी हो गई तो देवता रूप में, देवता स्त्रीलिंग शब्द ही है, इंद्राणी देवता। तो यहां पर इंद्राणी कैसे बना, पहले इसको समझ लीजिए कि इंद्राणी कैसे बना। इंद्र शब्द है, इंद्र का भी हमने पीछे बताया हुआ है कि यदि परमेश्वर यह है उसे रण प्रत्यगर इंद्राग्र बद्र विप्र कुब्र चुग्र क्षुर खुर कुब्र क्षुर खुर बंद्रेरा माला इत्यादि को यह है और आदि सूत्र है उससे यदि परमेश्वर से रण हुआ है। और यदि में ई का लोप हो गया है उपदेशन के से संज्ञा हुई है तसलोप से लोप हो गया है और यदि तो नुम धातु हो गया इंद्र हो गया रह इंद्र बन गया। अब इंद्र जो है, इंद्र की जो है प्रातिपदिक संज्ञा दो तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि इंद्र शब्द जो है, इंद्र शब्द रण प्रत्यांत है, निपातित है। तो रण प्रत्यांत निपातित है तो रण जो है उणादि प्रत्यय, उणादि गौलम से जो हुआ है रजेंद्राग्र वज्र विप्र कुब्र क्षुद्र खुर वंद्रेरा माला ऐसे क्षुद्र इत्यादि बंद्रेरा माला ऐसा कहा है उसमें, तो पूरा सूत्र देख लीजिएगा। तो उसमें इंद्र जो है रण प्रत्यांत है, तो रण जो है अणादिक है, उणादि प्रत्यय है। तो एक परिभाषा है उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादि जो है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है और व्युत्पन्न भी है। व्युत्पन्नानि अपि भव अस्ति, व्युत्पन्नानि अपि उणादयः सन्ति, उणादि जो है व्युत्पन्न प्रातिपदिक भी है और अव्युत्पन्न भी है। तो जब हम व्युत्पन्न मानेंगे, माने इंद्र को हम व्युत्पत्ति मानेंगे इसमें कि यदि धातु से रण प्रत्यय हुआ है तो इस रूप में व्युत्पन्न मानेंगे तब तो कृतपदित समासास से प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिएगा, और यदि अव्युत्पन्न मानेंगे क्योंकि उणादि प्रत्यय अव्युत्पन्नानि अपि प्रातिपदिकानि भवन्ति, तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी होते हैं। तो इंद्र जब अव्युत्पन्न है तो अर्थ धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, इसमें यह विशेष था। और फिर जो है ज्ञान प्रातिपदिका के अधिकार में स्त्रियाम, स्त्रियाम ये भी अधिकार सूत्र है, माने ज्ञान प्रातिपदिका और स्त्रियाम चार एक तीन नंबर सूत्र है, इसके अधिकार में चार चौथा अध्याय पहला पाद का 49 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय पहला पाद का 49 नंबर सूत्र है, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणा मानुक, निकाल लीजिए ये एक एक 48 नंबर सूत्र, इसमें 48 है सॉरी 48 नंबर सूत्र है, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणा मानुक, निकाल लिए। फिर मैं बोल रहा हूं इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणा मानुक, निकाल लिए जी। हाँ चलिए जी, तो इसमें परिच्छेद इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम अकारांत अकारांत पुमलिंग इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्य शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब समास है इसमें इंद्रश्च वरुणश्च भवश्च शर्वश्च रुद्रश्च मृडश्च हिमश्च या हिमं च मृडश्च हिमं च या हिमश्च अरण्यं च यवनश्च यवनम यवश्च यवनश्च मातुलः मातुलानी है ना जी, मातुलः मातुलश्च और आचार्यश्च इति इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याः एषां इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यव न मातुलाचार्याणाम। तो ये तो ये इतने तलयोग द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, 448 नंबर सूत्र है, 448 ही है, ये 49 है, गलत लिखा हुआ है हमारे में, 41 आगे 50 है, 49 ही होना चाहिए। हाँ, तो पुमयोगात पुमयोगात आख्यायम जो 448 नंबर सूत्र है, इससे पुमयोगात की अनुवृत्ति आ रही है। और ज्ञान प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च स्त्रियाम, इसका अधिकार तो चल ही रहा है। और साथ साथ जो है अन्यतो नीश 441 नंबर सूत्र है, इससे नीश की अनुमृति आ रही है। नीश की अनुमृति 65 तक जाएगी। और एक सूत्र है, शुरू में ही सूत्र है, अनुपसर्जनात, ये 414 नंबर सूत्र है, अनुपसर्जनात ये अधिकार सूत्र है, तो इसे अनुपसर्जनात का भी अधिकार चल रहा है, 414 से आ रहा है। तो हमारे सामने जो है क्या, किसकी अनुमृति रही, पुमयोगात की, नीश की, अनुपसर्जनात की, स्त्रियाम की, प्रातिपदिकात की, प्रत्यय परश्च की। तो ये इंद्र वरुण भाव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य, ये जो प्रातिपदिक है इससे नीश प्रत्यय होता है, इससे गीश प्रत्यय होता है। तथा जो है आनुक है, चारणम आनुक जो कहा है, आनुक का भी आगम होता है। तो यहां पर जो है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृण हिम अरण्य यव यवन और मातु यवन मातुल और आचार्य, ये जो है अनुपसर्जन है, माने प्रधान। मैंने बताया था कि उपसर्जन का अर्थ होता है गौण और अनुपसर्जन का अर्थ होता है प्रधान, तो ये मुख्य प्रातिपदिक है, इसलिए अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य ऐसा अर्थ हो गया। माने इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृण हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्येभ्य या आचार्य इत्येभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनुसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः गीश प्रत्ययो भवति। और षष्ठी विभक्ति है इंद्रवर्ण में आचार्य नाम, इसीलिए षष्ठी विभक्ति किया है, अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम विभक्ति बदल भी जाएगा, इसलिए बदल भी गया, और यहाँ पर षष्ठी होने के कारण इसमें अनुप भी हो गया, इसलिए अर्थ हो जाएगा कि इत्येतेषां च अंतस अलसाने अनुक आगमो भवति, क्योंकि अनुकित है इसलिए अंतिम अल जो है आदंतो टक्तो टिस्क तो यह शक्तो तस् क्रमात आद्यंता व्यवस्था, टिस्क जिसके स्थान को कहा है उसके स्थान पर होकर के क्रम से उसके आदि टित आद्यवय हो जाएगा, कित अंतावय हो जाएगा, इसलिए आनुक जो है अंतावय हो गया। इसलिए इंद्र नीश और इंद्र का अंतावय आनुक हो गया, तो इंद्र आनुक और नीश का ई, इंद्र आनुक का आन बचता है, आनुक जो है क हलंतम से संज्ञा हो गई, ऊ की संज्ञा हो गई उपदेश संस्कृत से, तस्लोपादसन लोप तो आन हुआ न हलन। तो इंद्र आन निष्का ई, निष्का ई। अब इंद्र आ आन अकर्ष निर्गत कर दीजिए, तो जगह इंद्रान ई और इंद्रान ई है, और न को जो है न हो जाएगा। पहले इसको इंद्र वरुण भव सर्व का और समझ गए, इसमें कुछ शंका तो नहीं है ना जी? इंद्रानी, इंद्रानी जो हुआ उसमें जो अटको पंगु में बैठ के न को न कर दीजिए, तो इंद्राणी ये बन गया। अब इंद्राणी करके अब जो है इसके बाद विग्रह इंद्राणी, किसी दिवस में पंच इंद्र बनाने के लिए तो पंच इंद्राण्य देवतायस्य, जिसके देवता पांच इंद्राणी है, माने स्थाली पाक, जिस स्थाली पाक के देवता पांच इंद्राणी है, वो उस स्थाली पाक का नाम है पंचेन्द्र। तो यहां पर पंचन जस इंद्राणी जस, और पंचन जस इंद्राणी जस इस स्थिति में तदितार्थोत्तर पद समाहित, तदितार्थ विषय, तो तदितार्थ विषय है आगे, तदितार्थ विषय में या उत्तर पद के पर्यंत या समाहार विधेय होने पर जो है समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समर्थ्यते। तो यहां पर जो है तदितार्थ विषय में पंचन जस इंद्राणी जस की समास संज्ञा होगी, समास संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक तदित समास प्रातिपदि संज्ञा, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुखा लुक हो जाता है, तो लुक हो गया, तो पंचन इंद्राणी ऐसा हुआ, पंचन इंद्राणी। अब न लोप प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिक के अंतिम, प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप होता है, तो यहां पर पंचन में न जो है उसका लोप हो गया, तो पंच इंद्राणी। अब अधिक आदगुण और ई के समय इसलिए पंचेंद्राणी ऐसा हुआ। अब पंचेंद्राणी जो है, पंचेंद्राणी प्रातिपदिक है, तो कृत समास समास होने से और प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रातिपदिक के अधिकार में ज्ञान प्रातिपदिका पदिता, इसके अधिकार में शास्त्र देवता, शास्त्र देवता ये जो है दो चौथा अध्याय दूसरे पाद का 23 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, चौथे अध्याय दूसरे पाद का 23 नंबर सूत्र है 23 निकाल लीजिए, निकाल लिया। तो ये कह रहा है शास्त्र देवता, सा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग तत्सत माने सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्सत तथा एक वचन है, अस्य सर्वनाम पुमलिंग इदम सत तस्य एक वचन है, और देवता आकारांत स्त्रीलिंग देवता शब्द प्रथम एक वचन है, अनुवृत्ति ज्ञान प्रातिपदिका समर्थनाम प्रथमा ज्ञान प्रत्यय परश्चौतहिता सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया यहाँ पर सा जो है, मैं बार बार जैसे तस्य इत्यादि से कहा था, ऐसे सा जो प्रथमा है, परंतु सा का अनुकरण करके आगे पंचमी विभक्ति का लोप हो गया है, ऐसा सोपांश रूप से मान करके समाधान दे सकते हैं, नहीं तो कहेंगे अर्थ प्रसाद व्यक्ति भी परिणाम अर्थ कारण व्यक्ति बदल दो, तो सा मने प्रथमा, सा मने प्रथमा। तो समर्थानाम पदानाम मध्य, समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता प्रथमा समर्था प्रातिपदिका अस्य सक्षर्थे, अस्य माने सक्षर्थे यथाभिहित प्रत्यय भवति, यथाभिहित प्रत्यय भवति, यदि सा प्रथमा देवता चेत, यदि वह प्रथमा देवता हो, यत तत् प्रथमा समर्थम देवता से चेत, मैंने बोल रहे हैं कि प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है सस्थ्यर्थ में जो है यथा भेद प्रत्यय होता है, तो प्राग दीपितों से जो है अन प्रत्यय हो गया, यहाँ पर रजिस से जो प्राप्त है वो हो जाएगा स्वस्थ अर्थ में। तो यहाँ पर जो है प्रथमा समर्थ जो है इंद्र, तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है यथाभिहित प्रत्यय होगा। यदि वह प्रथमा समर्थ जो है देवता विशेष वाची प्रातिपदिक हो, तो देवता विशेष को कहता हो तो इंद्र देवता विशेष हो गया। कोई यदि पर्टिकुलरली आज अब क्या बोलते हैं कि प्रॉपर ना होने तो पर्टिकुलर हुआ तो देवता विशेष हो ही गया। तो यहां पर जब देवता विशेष यदि वह प्रथमा समर्थ देवता विशेष वाची हो तब जो है प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ में यथावेद प्रत्यय होता है। तो यहां पर इंद्राणी जो है पंचेन्द्राणी जो है तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है प्रथमा समर्थ जो पंचेन्द्राणी है इससे जो है षष्ठ्यर्थ में षष्ठी अर्थ में षष्ठी यानी कि पंच इंद्र है जिसके इंद्राणी है जिसके ऐसा अस्त इसके तो षष्ठ्यर्थ में जो है यथा भेद प्रत्यय हुआ। तो यहां पर जो है अण प्रत्यय हो गया है क्योंकि वह प्रथमा जो समर्थ है देवता विशेष को कहता हो तो प्रथमा समर्थ जो है देवता विशेष को कह ही रहा है देवता विशेष को कह रहा है। पंचेन्द्राणी जो है ये देवता विशेष को कह रहा है प्रथमा समर्थ तो अण हो गया तो पंचेन्द्राणी अण हो गया और अण होने से संख्या पूर्वोद्युगु मने सहितार्थ सूत्र पद समाहारित के नीचे है संख्या पूर्वोद्युगु कि संख्या पूर्व में जिसके हो समार अभिधेय होने पर या उत्तर पद के परे रहते हैं तथा विषय में संख्या पूर्व में उसकी जो है द्विगु संज्ञा है तो पंचेन्द्राणी जो है द्विगु संज्ञा है ही तो द्विगु संज्ञा होने से द्विगोर लुगन पत्य द्विगु संज्ञक सूत्र अनपत्य अर्थ में जो है लुक होता है। 4188 नंबर सूत्र निकाल लीजिए चतुर्थ अध्याय पहला पद का 88 नंबर सूत्र है 4188 द्विगोर लुगन पत्य निकाल लीजिए द्विगोर लुगन पत्य पत्य 4188 नंबर सूत्र है निकाल लिए हाँ द्विगोर द्विगो उकारांत पुल्लिंग द्विगो शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन लुक अकारांत पुण्य लुक प्रथमांत एक वचन अनपत्य अकारांत सत्यापत्यम है ना जी अकारांत नपुंसक अनपत्य शब्द सप्तमी एक वचन है। समास है न पत्यम न अपत्यम अनपत्यम मने संतान रहित अनपत्य तस्मिन अनपत्य नेतृत्व समास हो गया और ज्ञान प्रातिपद का प्रत्यय प्रतिगमित आ ही रही है और प्राग दिव्योण जो है ना प्राग दिव्योण जो 4183 नंबर सूत्र से जो है प्राग दिव्य से पहले पहले वो होगा ही तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया कि दिव्यति प्राक दिव्यति से पहले अर्थात प्राग दिव्यतीय शु अर्थेशु अनपत्य अर्थे माने अपत्य अर्थ से भिन्न अपत्य अर्थात भिन्ने द्विगो तस्ती है तो द्विगो का जो निमित्त द्विगु जो है द्विगु जो है सस्ती द्विगोर या संबंधी सस्ती से सभी संबंधी को खोजेंगे तो द्विगु का जो संबंधी जो निमित्त है तदित प्रत्यय द्विगु का निमित्त क्या है कि तदित प्रत्यय है क्योंकि अन के कारण ही इसकी द्विगु संज्ञा हुई तदितार्थ विषय में द्विगु संज्ञा है इसलिए द्विगु का जो संबंधी जो द्विगु का निमित्त जो संबंधी तदित प्रत्यय उस प्रत्यय का लुक हो जाता है बोलते अनपत्य अपत्य अर्थ से भिन्न अपत्य अर्थ में नहीं वर्तमान होना चाहिए माने अपत्य अर्थ से भिन्न तदित प्रत्यय का लुक होता है ये अर्थ होगा। तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया कि प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु असद्य प्राग तेन दिव्यति खण दी जाए तीतम इतस्मात प्राक इतस्मात प्राक प्राक द्विगोर या संबंधी द्विगोर यह संबंधी निमित्तम या प्राग निमित्तेषु अर्थेषु विहितः द्विगुण या संबंधी निमित्तम जो विहित प्राग निमित्तीय अर्थ में जो विधान किया हुआ विधान किया गया जो द्विगु का संबंधी जो निमित्त है द्विगु संजय का संबंधी जो निमित्त है वो तदित प्रत्यय उसका लुक है तदित प्रत्यय से लुक भवति प्राग निमित्तेषु अर्थेषु विहितस्य द्विगुण या संबंध द्विगोर संबंधि निमित्तस्य तदित प्रत्यय से लुक भवति अप्रत्ययम माने अपत्य प्रत्ययम वर्जे अपत्य प्रत्यय को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है पंचेंद्र की जो है पंचेंद्राणी जो है इसकी जो द्विगु संज्ञा है द्विगु संज्ञा होने से जो है द्विगोर लुगन अपत्य अनपत्य अर्थ में जो है तदित प्रत्यय का जो है लुक हो जाता है तदित प्रत्यय का क्योंकि द्विगु का निमित्त है तदित तो उस अण का लुक हो गया लुक होने से लुक तदित लुकी तदित के लुक होने पर तदित लुकी सती तदित लुकी सती तदित के लुक तदित लुकी तदित लुक होने पर स्त्री जो प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय जो है जो गीस आया था इंद्र वर्णो भव सर्व से उसका भी लुक हो गया है उसका भी लुक हो गया है। तो लुक तद्धित लुक की बताया कि तद्धित के लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी स्त्री प्रत्यय लुक होती स्त्री प्रत्यय का भी लुक होता है। तो यहाँ पर जो है स्त्री प्रत्यय जो निश है उसका भी लुक हो गया स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया। तो पंचेंद्र स्त्री प्रत्यय लुक हुआ तो निमित्ता पाए निमित्त कश्याप के पाया निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है तो अनुप भी हट गया तो इंद्र रहा तो पंचेंद्र रहा सु आकर के पंचेंद्र बन गया। इसी प्रकार दस इंद्राणियों देवता से दश इंद्र दस इंद्राणी देवता है इस स्थाली पाक के वो दशेंद्र हो गया दशेंद्र स्थाली पाक यह हो गया। तो पंचेंद्र और दशेंद्र की सिद्धि होगी। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को कोई प्रश्न नहीं नहीं है तो मंत्र पाठ करें। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।